glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 stycznia, minęła 19. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż trudna sytuacja pogodowa, strażacy interweniują głównie na północy kraju. Rząd zmienia zdanie, edukacja zdrowotna w szkołach nie będzie przedmiotem obowiązkowym. Los Angeles wciąż broni się przed ogniem, liczba ofiar pożarów wzrosła do 16. Z powodu intensywnych opadów śniegu Straż Pożarna w całym kraju odebrała do 15 ponad 330 zgłoszeń. Najwięcej w województwie zachodniopomorskim 151 i pomorskim 118. Działania służb dotyczyły głównie usuwania przewróconych drzew i połamanych gałęzi, które spadają pod naporem śniegu. Strażacy pomagają też w związku z tak zwaną cofką. Najtrudniejsza sytuacja teraz jest w Elblągu, gdzie na bulwarach strażacy prewencyjnie ustawili rękaw przeciwpowodziowe, a także worki z piaskiem, tak żeby zabezpieczyć posesję. Trend na rzece Elbląg jest wznoszący, czyli mamy po kilka centymetrów przyboru wód co godzinę. Mówił rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Na Zalewie Szczecińskim, Zalewie Wiślanym oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed wezbraniem i podwyższonym stanem wód. W całym kraju trudne warunki na drogach, pracuje sprzęt do odśnieżania. Tak jest m.in. na Warmii i Mazurach. Trasy krajowe są przejezdne, ale są miejsca, gdzie na bieżąco trzeba usuwać skutki zimy. Mówi Joanna Miłek z Olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Aktualnie pracuje sprzęt odśnieżny na drodze krajowej numer 15, 16 oraz na obwodnicy Olsztyna. Nawierzchnia dróg jest czarna, mokra. Alerty przed oblodzeniem dotyczą części Warmii i Mazur, ale też centrum i południowego wschodu. Edukacja zdrowotna będzie przedmiotem dobrowolnym, przekazał dziś wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wyjaśnił, że nastąpiła zmiana w tej sprawie i o udziale w edukacji zdrowotnej decydować będą rodzice. Władysław Kosiniak-Kamysz, odpowiadając na pytania dziennikarzy, dodał, że wprowadzenie takiego przedmiotu to dobry kierunek, o ile nie będzie on oparty na ideologicznych przesłankach. Edukacja młodzieży na temat zdrowia jest potrzebna, ale nie może ona być podlana żadnym sosem ideologicznym. A druga kwestia, jeżeli coś będzie dobrowolne, a tutaj następuje zmiana, że ten przedmiot będzie dobrowolny, to druga przesłanka, która ważna jest dla PSL-u, konstytucyjna, że to rodzice decydują o wychowaniu swoich dzieci, będzie spełniona. Przedmiot będzie nieobowiązkowy, będzie to decyzja rodziców. Przeciwko wprowadzeniu edukacji zdrowotnej do szkół protestowali mieszkańcy Krakowa, Szczecina i Radomia. Przekonywali, że wychowaniem dzieci powinni zająć się rodzice, a nie państwo. Edukacja zdrowotna ma wejść do szkół 1 września. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ratuje życie ludzkie, a życie jest największą wartością, mówiła w Polskim Radiu Anna Dymna. Aktorka odniosła się do gróźb oraz hejtu, które spotkały Jerzego Owsiaka. Taki incydent, jak teraz spotkał Jurka, może wielu ludziom dać do myślenia. Myśmy powinni razem wszyscy zbierać na orkiestrę. Taki był piękny czas, jak też Kościół zbierał na orkiestrę. Dzięki Jurkowi, tej całej orkiestrze, czyli już chyba milionom ludzi, jest uratowanych, nie wiem, czy ktoś to obliczył. Jak zbieram, to co chwileczkę mi wrzuca pieniążki do puszki. Ktoś, kto mówi, a wie pani, że ja żyję tylko dzięki orkiestrze i Jurkowi. Kilka dni temu Jerzy Owsiak ujawnił, że dostaje pogróżki, w tym groźby śmierci. Mężczyzna, który miał grozić założycielowi WOŚP-u, słyszał już zarzuty. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 26 stycznia. Strażacy w Stanach Zjednoczonych wkraczają w decydującą fazę 6-dniowej walki z pożarami lasów w południowej Kalifornii. Zginęło dotąd 16 osób. Służby informują o postępach, ale walkę z pożarami znów utrudnia silny wiatr. Władze podczas każdej konferencji prasowej podkreślają, że upłynie jeszcze wiele dni, zanim zdołają oszacować dokładną liczbę ofiar śmiertelnych. Naszym podstawowym priorytetem jest wciąż ratowanie ludzkiego życia oraz ochrona posiadłości, podkreśla szefowa Straży Pożarnej Los Angeles Christine Corey. Pożar Palisades na wybrzeżu jest opanowany w co najmniej 11%, ale przesunął się w głąb lądu. Ponad 150 tysięcy mieszkańców nadal podlega nakazom ewakuacji. W sumie w całym hrabstwie jest 5 różnych źródeł ognia. Południowa Kalifornia pozostanie w krytycznym niebezpieczeństwie pożarowym w nadchodzących dniach, ponieważ ostrzeżenia o czerwonej fladze są nadal wydawane w związku z suchymi i wiecznymi warunkami, które podsycają śmiertelne pożary lasów w rejonie Los Angeles. Ponad 8 milionów ludzi znajduje się w krytycznej strefie ryzyka. Ryzyko pożaru pozostanie na poziomie krytycznym do poniedziałku i prawdopodobnie pozostanie takie samo do wtorku i środy, bez widocznej poprawy. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór pochmurny i z opadami śniegu głównie na południu. Na północy silny wiatr. Wciąż obowiązują też ostrzeżenia przed oblodzeniem. Noc przed nami mroźna. Najzimniej będzie na północnym zachodzie, nawet minus 9 stopni. W centrum minus 5, minus 3 na Podkarpaciu. Najcieplej około zera nad samym morzem. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż. O, i to lubię najbardziej. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Państwa do wysłuchania koncertu nagranego w grudniu ubiegłego roku w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpił duet Waglewski-Kasai. Wieczór poprowadziła Justyna Grabasz. Dobry wieczór. Witam całą znakomitą publiczność zgromadzoną w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Witam także tych z Państwa, którzy nas oglądają na mediach społecznościowych Trójki i Polskiego Radia, a także tych, którzy nas słuchają tradycyjnie drogą radiową. Już za chwilę na tej scenie pojawi się pewien znakomity duet. Duet postaci, które wydawałoby się, no, są z zupełnie innych muzycznych światów, a jednak jakoś na tej scenie się dogadują. Wychodzi im to naprawdę bardzo dobrze. Wydaje mi się, że prywatnie też się dobrze dogadują. Ona z wykształceniem muzycznym, pochodząca z rodziny operowej, zresztą też elementy muzyki operowej w jej piosenkach się pojawiają. Poza tym nie tylko muzyka operowa, także elektronika, ambient, muzyka symfoniczna. On uczył się grać na gitarze w liceum sam, słuchając Henriksa i Franka Zappy, między innymi. Potem stał się, no, właściwie legendą polskiej muzyki rockowej. Nie tylko rockowej, także jazzowej, folkowej, muzyki świata. On znakomicie ze sobą łączy gatunki i tak mi się właśnie wydaje, że to jest coś, co ich ze sobą łączy. Właśnie ta międzygatunkowość, to, że oni się nie boją eksperymentować, że pięknie te gatunki łączą i wychodzi im to naprawdę znakomicie. Przed Państwem Kasai i Wojciech Waglewski. strays wandering from place to place. You may be wrong like an echo, but luckily echoes fade. Open up your eyes and see that there's a crack inside the wall that leads to everywhere you've ever been and going to be. Every single word, feeling, and who you really are. Sun spirit, lust and fury, and the barely audible whisper no one else can hear. Thank you. czuję, że żyję, a żyję, bo czuję. A dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych. To nas omijają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Nie ma ich. Przyznasz, że choć to niepojęte, to dzień ten stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami przy sobie ładnie ubrani. Pewnie już gdzieś to samo, a też to z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi wierzyć dziś od rana, że wpadłem na to sam, na to sam. To sam, na to sam. Sam. Ciebie to proszę Cię, bądź ze mną w noc i w dzień, bądź kiedy śnieg i kiedy deszcz, bądź ze mną też, bądź ze mną też. Kobieto, proszę Cię, bądź ze mną w noc i w dzień, bądź kiedy śmiech i kiedy łzy, zaufaj mi, zaufaj mi. Świat się nam przygląda i nie życzy źle, a jeśli jest inaczej, to świat mam cały gdzieś. Bóg nam nie daruje, Bóg dokopie nam, gdy ktoś z nas zepsuje to, co dał nam sam, to, co dał nam sam. Kobieto, proszę Cię, bądź ze mną w noc i w dzień. Przysięgam Ci, że nie ma nic, co może mieć większy sens. Życzy źle, a jeśli jest inaczej, to świat mam cały gdzieś. Bóg nam nie daruje, Bóg to kopie nam, gdy ktoś z nas zepsuje to, co dał nam sam, to, co dał nam sam. Kobieto, proszę Cię, bądź ze mną w noc i w dzień. Przysięgam Ci, że nie ma nic, co może mieć większy sens. Matters what a weak light still not make any strength. tries, even though our hopes are shattered. You cannot say that I haven't thank you. jeden z tych dni, który przykro mi. I choć nie wiem dlaczego, jednak za czymś się tkni. To jeden z takich dni, w których smutno jest nocą. I nie wiem właściwie co tu robię i po co. Pomóż mi. Pomóż mi. Na chwilę się zatrzymaj. Na chwilę usiądź tu. Pocałuj, ja pokonam największy tu. Thank you. trying to crush your bones, growing in his bowels. I'm tired of mumbling sophisticated spells and still developing his incredible skills, but he's underhanded. His deepest thoughts will never be revealed. The smile still stays on his face, but he is here for reason. Thank you. siedzę dzisiaj, jakbym za coś siedział, za co dotąd nikt mi nie powiedział. I tylu się zebrało, tych co lubią mnie mało. Niby jestem, a jakby mnie nie ma. Bezdech, bez ruch, stan nieistnienia. Sromota jakaś mnie mniej zgniata. Proszę przyjdź, już przyjdź, zanim zacznę się bić z tą świata połowę, co w mojej tkwi głowie, tej wiary krztyny, że to co złe to minie, otworzy życzliwość, odkliwość. Bóg łaskawym na nas łypnie okiem. Jak naród wstanę z kolan, będę wysoki i znów się rozpromieni. Ten nasz kawałek ziemi. Proszę przyjdź, już przyjdź, zanim zacznę się bić z tą świata połową, co w mojej tkwi głowie, o tej wiary krztynę, że to co złe to minie, otworzy życzliwość, odkryło. Thank you. as far as we made a pact to protect one another there till the final reconciliation contained. Sun risings and sunsets since we last met that day, Jesus turned out to be an unauthorized construction sister. You have the power to create, to love and to hate. And after all these gales, do you finally recognize it? Can you name it? Oh, mother, can I take you for a ride? I'll take that song of the sun just to calm you down and find a way to fight your fear. Transition again, I fell on my knees. Should I take a breath and then exhale the excess? I feel like every atom of my body is collapsing to darkness. Over.